ca să l-ajut. Dar mi-e frică de munci, tatăl meu e de la țară și n-am fost la el de o vară. M-aș duce ca să l-ajut, dar mi-e frică de munci. Aoleu, nu-mi place munca, obosesc numai decât. Aoleu, primăvara-n soare, când e timpul de prășit. Aoleu, nu-mi place munca, obosesc numai decât. Aoleu, primăvara-n soare, când e timpul de prășit. Gospodar și are moștenire 5 hectare. De ea trebuit pământ să-l muncească, nu mă duc. Tata-i gospodar și are moștenire 5 hectare. De ea trebuit pământ să-l muncească, nu mă duc. Uite așa, nu merg pe la tata, că mă pune la muncit. Uite așa, la mijlocul verii, când e fânul de cosit. Uite așa, nu merg pe la tata, că mă pune la muncit. Uite așa, în mijlocul verii, când e fânul de cosit. Urât mai e și toamna atunci când se coace poama. Nici de-a dracu nu mă duc, că e grea munca la câmp. Ce urât mai e și toamna atunci când se coace poama. Nici de-a dracu nu mă duc, că e grea munca la câmp. Hop și așa, stau la mine acasă, câte o carte mai citesc. Hop și așa, nu mă duc la tata, că mă pune să muncesc. Hop și așa, stau la mine acasă, câte o carte mai citesc. Hop și așa, nu mă duc la tata, că mă pune să muncesc. Decembrie, dor de tata mi-a venit, știu că vinul-i limpezit. Adevărul ăsta e, când vine decembrie, dor de tata mi-a venit, știu că vinul-i limpezit. Hop și eu, săru mâna tată, de vreun an nu te-am văzut. Hop și eu, vezi că am o geantă, umple-o tu, că eu o duc. Hop și eu, săru mâna tată, de vreun an nu te-am văzut. Hop și eu, vezi că am o geantă, umple-o tu, că eu o duc. Mă cuprind un dor nebun, îmi iau geanta de n-am prost, până la tata nu opresc. În prima zi de Crăciun mă cuprind un dor nebun, îmi iau geanta de n-am prost, până la tata nu opresc. Tot eu sunt, bună ziua tată, porcui gata a fumat. Să te ajut să mi-l pui în geantă, până la anul te-am pupat. Tot eu sunt, bună ziua tată, porcui gata a fumat. Să te ajut să mi-l pui în geantă, până la anul te-am pupat.